NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ondanks inflatie en hoge energieprijzen waren er ook dit jaar weer succesvolle inzamelingsacties van goede doelen. In Villa VDB een gesprek met hoogleraar filantropie René Bekkers over de vrijgevigheid van Nederlanders. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Japan gaat strengere coronaregels opleggen aan toeristen uit China. Daar gaat het virus weer enorm rond sinds in dat land de maatregelen zijn losgelaten. En dus gaat Japan reizigers strenger controleren, zegt correspondent Anoma van der Veren. Het geldt voor mensen uit China, Hongkong en Macau. Die moeten inderdaad dan testen bij aankomst. Als je positief test, is inderdaad een week in quarantaine. Maar het geldt niet alleen voor Chinezen, het is voor iedereen dus. Dus stel je voor dat je Nederlander bent en je bent in China en je wilt naar Japan toe, dan moet je ook gewoon testen. Japan liet in oktober nog alle reisbeperkingen voor buitenlandse toeristen weer los, maar komt daar nu dus op terug. In de Sloterplas in Amsterdam is vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Waaraan de vrouw is overleden is nog niet bekend. Voorbijgangers belden vanochtend de politie toen ze het lichaam in het water zagen drijven. De forensische opsporing en de recherche doen nu onderzoek rond de plas. Het gebied is afgezet. De Rijkswaterstaat is waarschijnlijk nog de hele middag bezig met het herstellen van de schade van het losgeraakte windmolendeel op de snelweg bij Apeldoorn. De enorme romp van de windmolen is inmiddels weggetakeld, maar het duurt nog even tot het asfalt en de vangrail weer zijn hersteld. De film Pietje Bel kan op Oudejaarsdag toch 's ochtends worden uitgezonden op NPO Zapp. Eerder was het leeftijdsadvies verhoogd van alle leeftijden naar 12 jaar en ouder. Na klachten is dat bijgesteld naar 9 jaar en ouder. De Veiligheid NL houdt rekening met meer vuurwerkslachtoffers dit jaar. Nu er geen coronabeperkingen meer zijn, mag er op meer plaatsen vuurwerk worden afgestoken. Met een campagne probeert de overheid dit keer vooral jonge ouders te waarschuwen voor de gevaren van kindervuurwerk, zoals sterretjes. Er wordt vaker uit winkels gestolen, dat meldt NH Nieuws. Door de inflatie en slechte controle lijken de zelfscankassa's in supermarkten een populaire plek om iets achterover te drukken. Vooral onder studenten en jongeren. Ik hoor wel van vrienden dat zij dan, als je hele dure vis of kip koopt of zo, dat je dan één keertje niet betaalt. Ook qua geld en zo is het best wel lastig om rond te komen als student. Dus ik merk van heel veel studenten dat zij dat wel doen inderdaad. En volgens een strafrechtadvocaat staan jongeren niet stil bij de consequenties. Het begint met een boete, maar de diefstal kan leiden tot een celstraf en een strafblad. Het Vaticaan meldt dat de gezondheid van voormalig paus Benedictus de 16e de afgelopen uren is verslechterd. Artsen houden de toestand van de 95-jarige Benedictus voortdurend in de gaten. De huidige paus, Franciscus, heeft Benedictus bezocht in het klooster in het Vaticaan, waar hij sinds zijn aftreden woont. Franciscus vroeg eerder vandaag om te bidden voor zijn voorganger, omdat hij erg ziek is. Paus Benedictus trad in 2013 als eerste paus in zo'n 600 jaar af. Het weer, het is bewolkt met zo nu en dan wat lichte regen. Vanuit het zuidwesten gaat het harder regenen. Het is ongeveer 9 graden. Aan zee waait de wind hard tot stormachtig. Morgen valt er dan opnieuw regen, maar de zon breekt later ook door en het wordt dan zo'n 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een half uur vertraging tussen Deventer en Voorst. Het rijdt langzaam over 7 kilometer. Er ligt een gekantelde vrachtwagen in de berm. Rechterrijstrook is de komende uren, een groot gedeelte van de dag, afgesloten. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven heb je 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda ook 10 minuten vertraging op de parallelbaan tussen de afritten Prins Alexander en Feyenoord. En de A76 van Heerlen naar Brussel, een kwartier vertraging voor de Belgische grens bij Stijn door werkzaamheden. Ster. De tent blijft de hele winter lekken. We hebben niks om onszelf warm te houden. Ik hoop dat jullie nooit zo hoeven te leven. Dit zijn de woorden van de 90-jarige NASA uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. King Software. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Zo kun je supersnel declareren en krijg je hulp bij betalen. Je hebt dus alles rond je zorgverzekering altijd bij de hand. Want jou helpen met gezondheid en zorg, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gaat vanmiddag bij ons onder meer over de vrijgevigheid van u en mij. En van Marcia natuurlijk. Want we geven nog altijd steeds schuld aan goede doelen, Marcia. En, ja, wie hebben we daarover? Ja, René Bekkers zit hier naast mij. Hij is hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En natuurlijk wil ik ook weten van ja, u geeft ook. U kunt niet anders. Maar u heeft daar wel een heel gedachte over. Ja, maak een geefplan. Dat is denk ik een goed voornemen voor 2023. Als je nadenkt over alle doelen die je steunt, dat kun je eigenlijk efficiënter doen. Je kunt giftenaftrek krijgen via de belasting. En dat betekent dat wat je geeft, dat zou je eigenlijk kunnen verdubbelen. En wat je terugkrijgt van de giftenaftrek, dat kun je inzetten voor het goede doel. En zo gaat dat dus bij u thuis aan de keukentafel. Wordt er een geefplan gemaakt? Nou, dat hebben we een tijdje geleden gedaan. Gedacht van, goh, wat steunen we eigenlijk allemaal? Al die verschillende doelen. Laten we nou eens nadenken, wat vinden we echt belangrijk? We hebben er wat in gesnoeid en een paar doelen overgehouden. Een paar organisaties die we echt belangrijk vinden. En die zijn we gaan steunen met een periodieke gift. 5 jaar lang leg je je dan vast op een bedrag. Dat is goed voor het goede doel. En omdat je giftenaftrek krijgt, kun je eigenlijk gratis je gift verhogen. Het doel extra steun eigenlijk. Ja. Klinkt sympathiek, Marcia. We geven zometeen even onze bankrekennummer aan meneer Bekkers. Nee, flauwekul. We gaan zometeen even praten over de vrijgevigheid van Nederlanders. Want die is er nog steeds. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1975. Toen ging de klassieke radiozender Hilversum 4 van start. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Ruben Heijn. Die kennen we natuurlijk als zanger en pianist. Maar hij is hier niet vanwege een nieuwe plaat of zo. Hij doet iets met struiken namelijk. Eerst nu het NK schaatsen. We hebben net gehoord, de vrouwen hebben hun 1500 meter erop zitten. Nu de 1500 meter bij de mannen allrounder. Sebastian Timmerman. Ik verwacht toch niet dat we daar ook weer een baanrecord gaan zien in alle eerlijkheid. Daar zit ik nog wel even van bij te komen. Schitterende 1500 meter de net van Antoinette Rijpma de Jong. 1:52.95. Baanrecord dus in Tielf. Nee, bij de mannen lijkt dat klassement na de eerste dag, na gisteren, wel redelijk gegoten. In het voordeel van Patrick Roest. Die won gisteren de 500 meter en de 5 kilometer. En heeft een enorme grote voorsprong van bijna 5 seconden op de 1500 meter. Op de nummer 2, Bo Snellink. Dus lijkt het vooral de vraag, gaat Patrick Roest misschien wel in een Grand Slam zijn tweede Nederlandse titel allround veroveren. Deze eeuw is dat alleen Sven Kramer gelukt. En dat moeten we alweer terug naar eind 2007. Lang geleden dus, 15 jaar geleden. Die werd toen Nederlands kampioen door alle vierde afstanden in winst om te zetten. Nou, Roest gaat in ieder geval proberen dadelijk de 1500 meter ook te winnen. En hij rijdt in de slotrit tegen die nummer 2 van het klassement tegen Bo Snellink. En Snellink is op zijn beurt in een fel duel verwikkeld met zo'n 4 andere schaatsen om de plaats achter Roest. Die strijd om de plekken 2 en 3 is interessant, is spannend. Die verschillen zijn klein. En daar speelt ook nog eens mee dat de top 3 over ruim een week naar Noorwegen mag. Naar Hamar voor het Europees kampioenschap. Maar de nummer 1... die lijkt toch al een beetje vast te staan van het Nederlands kampioenschap. Patrick Roest gaat dus dadelijk op je jacht naar zijn derde ritoverwinning van dit toernooi. Ja, het kabinet wil de uitvoer van Nederlandse topkunst aan banden leggen. In de toekomst mogen onmisbare en onvervangbare kunststukken niet zomaar meer worden geveild. Een onafhankelijke commissie moet dat gaan toetsen of die kunst onvervangbaar is en moet daar ook op toezien. Alexander Pechtold, intussen politicus in rusten, groot kunstliefhebber ook, adviseerde het vorige kabinet al eens om zo'n commissie te samen te stellen. Meneer Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. Dus een goed idee van mevrouw Oesloe? Ja, hiermee volgt ze eigenlijk de adviezen die we toen in dat rapport in 2019... en later heeft mijn collega Sybrand Buma daaroverheen weer een rapport geschreven. Ze volgt die op en daar ben ik ontzettend blij mee. Want andere Europese landen hebben dat beter geregeld dan Nederland. Er was een sprekend voorbeeld, hè, die Rubens, ooit bezit van prinses Christina. Na haar overlijden is die verkocht, is naar het buitenland gegaan. Ja, en dat was de directe aanleiding. Maar we hadden decennia geleden daar een goed beleid op. En kunst in particulier bezit, of bijvoorbeeld van waterschappen of gemeentes. Daar ging je altijd wel van uit dat dat niet zomaar verkocht zou worden. En zeker niet naar het buitenland. Maar de recente geschiedenis toonde toch een paar keer aan dat dat misging. De gemeente Hilversum heeft in de vorige eeuw nog eens een Mondriaan willen verkopen om het gemeentehuis op te knappen. En je zag dat ook anderen dat nog wel eens deden. Dus er was elke keer wel een soort gevoel van moeten we hier niet iets mee? En vooral was er ook een commissie die dat dan beoordeelde. Maar dat is allemaal een beetje versloft. En ik ben heel blij dat de wetgeving nu weer wat strakker wordt. Maar maakt het wat uit? U gaf het voorbeeld van Hilversum. Dat is natuurlijk dat is de overheid, een gemeente. Ja. Maar stel dat iemand een Van Gogh aan de muur heeft hangen, een particulier. Daar kan je toch niet van zeggen, ja, die mag je niet verkopen als je dat zou willen? Nee. En daarom, bezit blijft bezit. Daar zijn we in Nederland nog wel gelukkig streng op. Ik bedoel, we nationaliseren niet zomaar iets. Maar waar het om gaat, is het bewustzijn dat als er iemand voor Nederland belangrijk kunstwerk heeft, dat je een afweging maakt. Kan dat zomaar naar het buitenland en verkocht worden? Of zou de staat het niet moeten kunnen kopen? In Frankrijk bijvoorbeeld, als je daar op een veiling, als daar de staat vindt dat daar iets belangrijks is en de veiling, de hamer is gevallen. En laten we zeggen dat was 100.000 euro. Dan mag er een ambtenaar namens de staat roepen, pour l'état. En dan betaalt de staat dat hoogste bod. Ja. En krijgt een museum wat daarin geïnteresseerd is, het dan vervolgens te hangen of te staan. En dat betekent ook dat je dus, als je dit wil, ook een potje moet hebben om dat soort aankopen te kunnen doen als staat. Zeker. En daarom, ik ben heel erg blij met dit initiatief. En de staatssecretaris schrijft nu van dat de wetgeving daaromtrent nog wel even zal duren. Maar ik hoop ook dat we dan als gemeenschap, en daar is daar het kabinet eerst aan zet, een soort oorlogskas maken om in gevallen dan ook te kunnen handelen. Want stel dat zo'n commissie dan zegt, dit is belangrijk genoeg voor Nederland om te bewaren. En ja, laat dat misschien één keer per jaar voorkomen. Dan moet je ook wel het geld hebben om het dan over te nemen als die commissie dat heeft aangegeven. En je moet dat wel aan zo'n commissie uitbesteden, vindt u? Of moet de Tweede Kamer daar dan ook nog wat over te zeggen hebben? In hemelsnaam niet, zeg. Laten die zich nou eens met... U bent de laatste kunstkenner die de Kamer verlaten heeft? Nou, dat niet. Maar laten ze zich gewoon alsjeblieft bezighouden met de zaken als woningbouw, klimaat en alle andere dingen. Maar in dat potje zit dan wel belastinggeld natuurlijk. Jazeker. Maar kijk, dat is natuurlijk bij Marten en Oopje, de Rembrandts, en bij de Vaandeldrager. Is dat ook gedaan? Nou, dat ging om gigantische bedragen. Dus dat is links en rechts bij elkaar gehaald. Maar op een rijksbegroting zijn dat toch hele kleine bedragen. Het is incidenteel geld. En ik denk dat particulieren nou ook niet bang hoeven te zijn van dat direct het schilderij van oma op een of andere manier gevorderd wordt. Op die lijst die nog steeds bestaat van beschermde zaken staan nu zo'n 700 dingen. Nou, komen die op de markt, dan is de eigenaar verplicht om het eerst aan te bieden. Nee. In de zin van met te kijken of er geld vanuit het Rijk kan komen. En het is ook niet zo dat iedere Rembrandt of Van Gogh interessant genoeg is om voor Nederland te houden. Want laten we juist blij zijn dat er heel veel, bijvoorbeeld 17e-eeuwse kunst, ook in het buitenland hangt. Want het zijn eigenlijk onze ambassadeurs. Als er nooit een Van Gogh of een Rembrandt verkocht zou zijn naar het buitenland, dan waren deze schilders ook niet bekend en kwam er niemand naar onze musea toe. Ja. Dus kenners moeten daarover oordelen, zo'n commissie. Vindt u een goed idee? Daar wordt ongetwijfeld worden mensen voor gevraagd en gezocht. Bent u in de race? Nou, als we het samen doen, zou ik het leuk vinden. Ik mis u al 's morgens in mijn auto. Ach, ja. Nou ja, dat is ook een soort kunst, ja. Goed. Ik laat het graag aan de anderen over. Maar ik vind het een goed idee van zo'n commissie. Maar u bent ook niet beschikbaar, begrijp ik. Nou, ik heb het op dit moment nog druk genoeg. En ik weet niet hoe lang de staatssecretaris ermee bezig bent. Maar in die zin ben ik misschien toch nog wel een beetje politiek in dit antwoord, hè, merk ik. Ik geef niet direct antwoord. Ik merk het, ja. We houden u in de gaten, meneer Pechtold. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Graag gedaan. Dat was Alexander Pechtold. Otis Redding en The Love Man. Tot 3:30. Villa VDB. Er zijn in Nederland 50.000 organisaties die zijn aangemerkt als goed doel. De Belastingdienst, die houdt dat allemaal in de gaten, of je dus een goed doel mag zijn of niet. En elk jaar gaan er miljarden euro's naar die goede doelen. En ondanks inflatie en hoge energieprijzen waren er ook het afgelopen jaar weer succesvolle inzamelingsacties. Het eindbedrag van 3FM Serious Request 2022 is 2.345.107. 538 voor het Prinses Maxima Centrum. Wat hebben we opgehaald met z'n allen? Nee! 4.278.466. En dit is het voorlopige eindresultaat van deze avond. Wow! Dit is fantastisch, Tineke! 106.200.773 euro. Dit is volgens mij historisch. Vluchtelingenhulp was dit laatste. En we hoorden twee acties van radiostations 3FM en 538 recentelijk gedaan. René Bekkers is hier dus, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dat laatste bedrag was dus voor Giro 555, in totaal 175 miljoen. Gaat dat dan ten koste van andere goede doelen? Nee, die nationale hulpacties, als het voor grote rampen is, meestal in het buitenland, dat is echt geefgeld wat erbij komt elk jaar. Dus is er zo'n actie? Nederlanders denken niet van, nou, weet je wat, laat ik dan wat minder aan KWF-kankerbestrijding geven. Nee, ja, Oekraïners in nood, een oorlog, daar geef je voor. En daar is zo'n Giro 555-actie ook eigenlijk voor bedoeld, hè? Voor directe hulp eigenlijk. Ja, en voor grote, urgente noden. Ja. Hoeveel wordt er eigenlijk per jaar opgehaald? Ja, het totale geefgedrag in Nederland is ongeveer 5,7 miljard euro... En dat is echt veel geld. Dat komt niet alleen van ons, maar dat komt als mensen, als huishoudens, maar ook van bedrijven en voor een deel van kansspelen, loterijen. Ja. En mensen geven ook na overlijden bij testament. Ja. Maar nou is het wel zo. We hebben natuurlijk nu te maken met een crisis op allerlei fronten. De energieprijzen stijgen, nou ja, de inflatie is hoog. Heeft dat dan nog wel invloed? Dat heeft verrassend weinig invloed. Het heeft een invloed op het soort doelen die mensen steunen. Want de voedselbanken, ja, daar is nu echt veel behoefte. Mensen gaan dan daar spullen brengen en geven daarvoor. Maar het is niet zo dat als het economisch wat tegen zit, dat dan direct het geefgedrag snel terugloopt. Hoe verklaart u dat dan, die vrijgevigheid van de Nederlander? Want ja, sommige mensen moeten toch echt de eindjes aan elkaar knopen om zelf het hoofd boven water te houden. Zeker. Maar de meeste van onze giften die liggen vast. Je kent allemaal de frisse jongens en meisjes die aan de deur komen om je vaste donateur te maken of op straat. Het begint een beetje irritant te worden. En de meeste mensen die zijn nu gestopt met ja zeggen. Dus dat neemt weer wat af. Maar dat is wel heel veel succes. Heeft dat opgeleverd voor goede doelen om mensen vaste gever te laten worden. Dus dan geef je structureel aan zo'n goed doel. Ja. Ja. Want dat is vaak natuurlijk als je op straat wordt aangesproken. Als je al ja zegt. Ja, dan denk je van, nou, het is toch maar voor een jaartje. Maar je vergeet het natuurlijk op te zeggen. Ja, en een beetje slim. En soms oneigenlijk is het ook wel. Want het is eigenlijk gewoon een soort overvaltactiek. Hè? De jongens en meisjes die dat doen, dat werk, die maakt het in de regel ook niet zoveel uit waar ze voor werven. Vandaag voor dit doel, morgen voor dat doel. En nou ja, dat is niet altijd de meest prettige manier om een donateur te worden. Het eerste geld heb ik ook van de week nog gehoord hier op de radio. Ook ging het hier ook over, met name over die mensen op straat. Het eerste geld gaat vaak naar de club die die jongens en meisjes inhuurt. Ja. Maar zo'n vaste gift is echt heel belangrijk voor goede doelen. Een vaste donateur, daar kun je op bouwen. Dat is iemand die jarenlang bij je blijft. En die zorgt voor een vaste inkomstenbron. Dus het is voor goede doelen wel heel belangrijk dat er zo'n vaste donateursbestand is. Ja. Toch zegt u ook dat idee van mensen geven dan wel aan zo'n goed doel, al dan niet eenmalig of structureel, maar eigenlijk moeten die goede doelen af van dat systeem. Ja, het is denk ik wat sympathieker als je weet dat degene die jou probeert te overtuigen, dat hij dat niet voor het eigen loon doet of voor de eigen commissie. Maar dat hij zelf ook iets voelt bij het goede doel waar die persoon voor staat te werven. Nou, dat had je vroeger natuurlijk met de huis-aan-huis-collecte. En nou ja, het is alleen super moeilijk om mensen nu nog de straat op te krijgen om huis-aan-huis-collecte te lopen. Ja. dat is ook een heel inefficiënt middel geworden natuurlijk, als je nadenkt over de uren die erin zitten. En dus hoe zou je dat dan anders moeten aanpakken? Nou, nu denk ik dat voor veel goede doelen de slag begint van hoe gaan we mensen online overtuigen en met welke acties krijgen we mensen wel aan het structureel geven. Dat is nog niet zo makkelijk. Nieuwe generatiesgevers, de jongeren, die zijn wat minder makkelijk in het, om te overtuigen. Die zitten voortdurend op internet. Die zitten gewoon op goed op hun geld te letten misschien? Nee, dat niet per se. Maar oudere generaties Nederlanders die zijn wat meer vertrouwd en opgegroeid met het idee dat nou ja, je doet wat voor een ander, je geeft wat voor een ander. Dat heeft ook vaak met de kerkelijke achtergrond te maken. Dus de ontkerkelijking wordt groter, mensen zijn minder betrokken bij zo'n organisatie. Dus geeft dat dan invloed op wat ze geven? Ja, heel veel goede doelen in Nederland die hebben toch ergens wel een soort van kerkelijke achtergrond. En de netwerken waarin mensen wat voor elkaar doen via de kerk, dat begint een beetje op te houden nu. Dat zit alleen nog in de oudste generatie Nederlanders. Dus je wil ze online bereiken, maar hoe kunnen ze dat doen, die goede doelen? Hoe moeten ze dat doen? Ja, daar heb ik geen gouden tip voor, helaas. Ik ben ook geen digital marketeer, daar ben ik gewoon niet goed in. Nee, maar ik bedoel, zij moeten met hun manier van werven, daar moeten ze wel iets mee. Want als ze zo door blijven gaan, dan loopt het uiteindelijk wel terug natuurlijk. Ja, omdat langzamerhand loopt de vrijgevigheid in Nederland wel een beetje terug. Nederland is echt een enorm traditioneel geefland. Sinds we ons onderzoek doen, in 1995 zijn we begonnen, is het percentage van de huishoudens dat geeft aan goede doelen, dat is op zijn hoogtepunt was dat 95%. Dat is nu gedaald tot iets boven de 80. En het bedrag dat mensen geven, dat is de laatste keer ook weer teruggelopen. Dus het begint wel scheuren te vertonen, het bedrijfsmodel van de goede doelen. Maar als je bijvoorbeeld, even dit Giro 5 en 5 is natuurlijk overduidelijk. Hè? Oekraïne, we hebben een probleem, mensen op de vlucht, die moeten we helpen, want het is koud. Dan weet je precies waarvoor je geeft ook. Ja. Is dat dan de truc, dat je juist hele, stickers erop plakt van waarvoor je kunt geven? Dat is een van de trucs die je zou kunnen gebruiken, ja. Dus wat je steeds vaker ziet zijn crowdfunding platforms, waarbij mensen voor een heel concreet doel, voor een concrete actie of voor een concrete operatie van een kind of zo. Ja, vaak ook een heel duidelijk persoonlijk verhaal wat je trekt uiteindelijk. Ja, en dat is directe betrokkenheid, zullen we maar zeggen. Maar dat is lang niet altijd wat ik noem filantropie. Kijk, het is wel geefgeld, maar je helpt één persoon die je het beste wenst. Nou, dat is heel mooi, dat is vrijgevig, maar filantropie gaat over liefde voor de mensheid. Daar moeten we als wereld beter van worden. We willen het klimaat redden, we willen eerlijke arbeidsomstandigheden over de wereld. Nou, dat lukt je niet met een crowdfundingactie. Nee. Maar goed, wat gerichter zeg maar bezig zijn is dus niet verkeerd. En uw tip aan het begin was, maak een geefplan. Ja. Want dat is natuurlijk ook nog iets dat mensen zelf ook denken, ja, ik heb nu al zoveel gegeven. Deze maar even niet. Terwijl het misschien net het beste doel was wellicht. Ja, het beste doel. Wat is het beste doel? Dat is ook weer zo'n mooie vraag. Ik bedoel, dat voel je misschien voor jezelf ook. Ja, daar had ik eigenlijk ook wel aan willen geven. Maar ja, ik had nu niet meer deze maand. Dan is zo'n geefplan natuurlijk wel een goed idee. Ja, bedenk van tevoren wat je echt belangrijk vindt en ga daarvoor. Duidelijk. En toch zijn we nog steeds een zeer vrijgevig land. Zeker. Ja. Dank voor de toelichting, meneer Bekkers. René Bekkers, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het is de tijd van de lijstjes. En van de favoriete VDB-muziek over 2022 is ook zo'n lijstje op Spotify. Zoek maar even naar Villa VDB, de tips van Jurgen. Er staan 137 op, goed voor 7,5 uur muziek. En in deze drie laatste uitzendingen draai ik VDB's favoriete top 3 van 2022. Gisteren op 3 zangeres Lissy met Night Moves. En vandaag de nummer 2, Say She She. Dat is een collectief uit Brooklyn in New York. Allemaal groot fan van Nile Rodgers. De drijvende kracht achter de jaren 70 discoformatie Chic. Vandaar dus ook dat Say She She. En hier zijn zij met Norma. We will not go. We will not go. We will not. Shishi was dat. En dan ga ik nu kijken in de receptie. Dus hier net om het hoekje, je kan het net zien. Want daar zit Masha met de zendermanager van NPO Radio 4. Ja, Simone Meijer is naast mij gaan zitten. Simone, fijn dat je er bent. Top 2000, volop aandacht voor Radio 2. Hoe klassiek is die top 2000 eigenlijk? Nou, er zit heel veel klassiek in de top 2000. Maar voor mij het meest klassieke is de nummer 1, de Bohemian Rhapsody. Ik was als kind heel snel gegrepen door klassieke muziek. En ik weet nog heel goed, ik ging naar mijn eerste muziekgeschiedenisles, hè, vol hoop. En wat hoorde ik daar? De Bohemian Rhapsody. En ik dacht, oh mijn god, dit is toch helemaal niet klassiek? Maar eigenlijk is die heel klassiek. Een rhapsodie is eigenlijk een vrij klassiek werk. Wat bestaat uit contrasterende delen. En ik weet dat Freddie Mercury ook erg van opera hield. En hij noemt dit werk zelf een mock opera. Het stond ook op de plaat waar het op staat, heet A Night at the Opera. En het is ook heel groots opgezet. Al die stemmen die je daarin hoort, is eigenlijk heel erg als een opera opgezet. Het is dus echt een heel klassiek werk. Het is gewoon klassiek. Precies. En de nummer 1 in die top 2000. En we gaan straks met Simone praten over 1975. Ja, toen was het. Toen namelijk begon de klassieke zender Hilversum 4. NPO Radio 1. 2:30 geweest nu. Hier zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In de Sloterplas in Amsterdam is vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Waaraan de vrouw is overleden is nog niet bekend. Voorbijgangers belden de politie toen ze het lichaam in het water zagen drijven. De forensische opsporing en de recherche doen nu onderzoek rond de plas. Japan gaat strengere coronaregels invoeren voor Chinese toeristen. In China gaat het virus flink rond sinds de maatregelen daar zijn losgelaten. En daarom moeten reizigers uit China bij aankomst op het vliegveld in Japan verplicht een coronatest doen. En als ze positief testen, moeten ze een week in een quarantainehotel. In het Vaticaan zijn er zorgen over de gezondheid van voormalig paus Benedictus de 16e. De toestand van de 95-jarige Benedictus zou de afgelopen uren zijn verslechterd. De huidige paus Franciscus roept op om te bidden voor zijn voorganger. En op de NK Allround in Heerenveen heeft Antoinette Rijpma de Jong met nog één afstand te gaan de titel voor het grijpen. Ze won de 1500 meter in een baanrecord en vergrootte daarmee het gat met de nummer 2, Marijke Groenewoud. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het bij Robert Friesen? Goedemiddag Jurgen. 30 kilometer file staat er in totaal. En er ligt een gekantelde vrachtwagen in de berm van de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij Voorst. 20 minuten vertraging daar, doordat de rechte rijstrook dicht is. Ongeluk op de A12, Duitse grens Arnhem, bij Zevenaar, 20 minuten oponthoud. Ook een ongeluk op de A16, Breda-Antwerpen. Bij de Belgische grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. Linker rijstrook is dicht. En dan nog werkzaamheden op de A76 vanuit Heerlen naar Brussel. Bij de Belgische grens 3 kilometer file. Ook daar een kwartier oponthoud. Max. Terug naar toen. Terug naar 28 december 1975. Villa VDB. Op die dag namelijk ging de klassieke radiozender Hilversum 4 van start. Dit is Veronica op Hilversum 4. Tot u spreekt Tom Stom, hoofdafdeling klassieke muziek van de Veronica Omroeporganisatie. Goedemorgen, klassiek vrienden. Het is zover. Hilversum 4, de zender die zoveel klassieke muziek in haar muziek doet, is in de lucht. Dit is een historisch moment waar we wel even bij stil mogen staan. Zo, dat was dat. Ja, dat was het begin van toen Hilversum 4. En bij ons in de studio is de zendermanager van het huidige NPO Radio 4, Simone Meijer. Hartelijk welkom. Het vroegere Hilversum 4 dus eigenlijk. Ja. Ja. En het gaat straks nog weer anders heten. Komen we zo meteen op. Waarom moest Hilversum 4 er komen in 1975? Ja, er was sowieso veel klassieke muziek al op de radiozenders die er waren. In 1965 kwam Hilversum 3 erbij. Dat was vooral populaire muziek. En in 1975 besloot de politiek om de radiodistributie te veranderen. En daarin te grijpen. Waardoor op het vierde kanaal, daar werd muziek uitgezonden van Frans Muziek en BBC 3. Klassieke muziek, die concerten. En die gingen verdwijnen. En toen was de Nederlandse componist Otto Ketting, die samen met de violist Theo Olof die sprongen op de bres om een zender op te zetten waar klassieke muziek en luistermuziek, waar dus aandachtig geluisterd kon worden naar muziek, die moest er komen. Ja, ja, ja. Dus dat waren eigenlijk een beetje de initiatiefnemers, de wegvoorbereiders. Ja, precies. Maar we hoorden hier net André van Duin namens Veronica die zender openen. En dat is ook nog een verhaal natuurlijk, want die waren toen net in het bestel. De jongste omroep mocht dan Radio 4 of Hilversum 4 open. Die mochten Hilversum 4 gaan maken. De vaste presentator was Tineke de Nooi. André van Duin, die maakte sketches. Tom Stom en hierna komt nog Simon Somber. Maar allemaal sketches achter elkaar. En toen kwam Tineke de Nooi. Zij werd vaste presentatrice. En zij was gevraagd omdat zij piano kon spelen. En zij kon Vuur Elise spelen. Oh, ja. En haar programma ging dus ook Vuur Elise heten. Ja, want Veronica was natuurlijk de omroep die van zee kwam. En jong, snel en wild was. Ja. En ik begreep ook dat ze dit een beetje hebben gedaan op de klier, hè, deze opening. Want zij wilde eigenlijk zelf een frequentie hebben, een FM-frequentie. Nou ja, dat mocht niet en even later kon het wel voor Hilversum 4. Ja. En zij moesten dat dan notabene openen. Dat was ook een beetje misschien een knip of misschien wel wat anders richting de politiek en alles in Hilversum. Ik hoorde die namen, dus de mensen die het initiatief hebben genomen, dat klinkt vrij elitair eigenlijk. Was dat ook het geluid van de zender in het begin? Ja, de bedoeling was ook echt luistermuziek. Je ziet ook in die eerste jaren was die ook echt gericht op kennisoverdracht. En men ging er ook vanuit dat de luisteraar altijd luisterde en heel aandachtig luisterde. Die was ook opgevoed in een heel verzuilde samenleving. Je heeft op school geleerd dan goed luisteren. En als je niet luisterde, nou dan hoefde je ook niet naar Hilversum 4 te luisteren. Ja. En wat je zag. Dus het was niet gericht op een heel breed en groot publiek? Nee, dat was wel de insteek van we moeten de kennis overdragen ook aan mensen die de kennis niet hebben. Het volk ook een beetje verheffen. Klassieke muziek in dit geval. Ja. Maar het werd heel erg gemaakt door muzici, muzikologen, componisten die heel erg bijna colleges gingen geven over de klassieke muziek. Ja. Nou, dat is hier gelukkig in de loop van de tijd veranderd. Ook wel noodgedwongen natuurlijk, want ik begreep dat ook in de jaren 90 de beluistering echt wel afnam. Hè? Ja, wat je ziet op de zender waren allemaal programmaatjes, een uurtje pianomuziek, een paar uur amateurkoren. Het was een eilandengroep bij elkaar. En in de jaren 90 kwamen er een paar andere zenders bij. Commerciële, Classic NL, Classic FM bijvoorbeeld, wat nu Classic NL is. En luisteraars haakten op een gegeven moment af. Want die waren natuurlijk niet alleen aan het luisteren. Het was ook achtergrond voor hen. Want die commerciële zenders, die pakten echt de kerstjes uit op de taart. Hè? De echte populaire klassieke stukken werden daar gedraaid. Juist. Ja. Dus dat ging heel erg uit elkaar lopen. De beluistering was echt heel slecht. En het was een peperdure zender. En toen heeft de politiek ingegrepen en heeft gezegd van jongens, dit moet echt anders. Dus zwaar bezuinigd. En toen is er eigenlijk die horizontale programmering ontstaan. Die dus er nu elke is. Dag dezelfde presentator op hetzelfde tijdstip. Juist. Ja. En je moet voorstellen, we hadden in eind jaren 90 57 presentatoren op de zender. Ja. Die dus allemaal wat deden. Het was echt een wirwar aan verschillende programma's. Intussen is een hoop veranderd. De naam is veranderd. Radio 4 is het geworden. Met ook, ook wel dingen om het publiek erbij te betrekken. Dus er is een heuse hitparade, zeg maar. De klassieke top 400 heet dat nu. Juist. Een filmmuziek top 50. Ja, themaweken hebben jullie met filmmuziek. Viel dat gelijk in goede aarde? Want je hebt altijd natuurlijk bij zo'n zender ook een groep verstokte luisteraars die zeggen, al dat gedoe eromheen, dat willen we liever niet. Ja, klassieke muziek is op de radio, dat is al 100 jaar. Dat is al 100 jaar een kwestie van welke keuze breng je en hoe presenteer je het. Ja, er is altijd kritiek op, maar zo'n klassieke top 400, daarvan weten we dat eigenlijk iedereen dat heel graag hoort. Ja. En we daar ook heel veel nieuwe mensen mee bereiken. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. Jullie hadden dit jaar een fantastische 1 april stunt. Ook om een beetje aan te geven hoe het publiek betrokken is bij zo'n zender. Jet Berghout, fijne collega van ons hier op Radio 4, die zei van ja, we moeten toch populairder worden. Ik moet dit nu draaien van hogerhand. En er werd een danceplaat ingestart, geloof ik. Ja, ik denk dat de telefoon roodgloeiend stond. Roodgloeiend, heel veel reacties. Zijn ze nou helemaal gek geworden, die mensen in Hilversum? En vonden ze het achteraf ook leuk dat ze erin getuind waren? Ja, Ja, ja, ze konden er heel hard om lachen. Ja. En dat vind ik heel... Kijk, je kunt ook heel veel plezier maken met klassieke muziek. Je hoeft het niet te kennen of er iets van te weten. Ja. En dit illustreert dat ook echt. Simone, nog iets anders. In Radioland gaat het veel over de FM-frequenties. Hè? En er wordt ook wel gezegd van... moet Radio 4 eigenlijk wel een FM-frequentie hebben? Want veel mensen luisteren dat toch thuis op een fantastische installatie... en niet in de auto. En geeft die frequenties aan Radio 5. Je kent de discussie. Ja, wat is je antwoord? We weten het niet precies... En zolang we dat niet weten, denk ik niet dat Radio 4 of wat het gaat worden van de FM af moet. Gewoon stilzitten en laat ze maar kletsen. En voorlopig is het zoals het juist. Is. Ja. Ik vind het heel belangrijk, als je kijkt naar de diversiteit van het aanbod van de publieke omroep, dat de klassieke muziek, we zijn de enigen die het doen, die het zo goed doen op deze manier, dat het ook te horen is op de FM. Die je dus overal kan luisteren waar je maar wil. Ook op je transistortje als je aan het strand ligt, bij wijze van. Ja, zeker. Ik zei het al, de naam gaat nog een keer weer veranderen. NPO Klassiek wordt het. Waarom is dat? Ja. Wij zijn altijd bezig geweest met het laden van Radio 4. Dat is klassieke muziek. Er zijn heel veel mensen die weten dat er een Radio 4 is... maar ze weten niet dat dat klassieke muziek is. Daarom, hè, je bent dan beter vindbaar, herkenbaar. Mensen weten meteen wat je doet. Maar de radio verdwijnt ook uit de naam. En dat is omdat we veel meer doen dan radio. We zijn online heel actief, we maken podcasts. We hebben een heel platform waarin we... concerten aanbieden, waarin we artikelen aanbieden. Daarom kiezen we voor NPO Klassiek. Klassiek, vanaf 2 januari. En in de programmering verandert op de zender in ieder geval niet veel. Dankjewel, Simone Meijer, zendermanager van NPO Klassiek. Dus de zender die op deze dag in 1975 begon als Hilversum 4. Meer historische wisseldatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. Ja, en jij suggereerde net al Bohemian Rhapsody. Maar ja, die duurt 6 minuten. Dat is voor Radio 1 ook echt een brug te ver. Maar we hebben een mooi alternatief gevonden. En die stond ook 47 jaar geleden, dus in 1975, in de hitparade. The Opera van de Dizzymans Band. You want to have some show, I know where you have to go. In every town's a concert hall, where we gonna have them all? It seems a bit old-fashioned style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly crowd. We are like Een vrolijk orkest uit Nederland. De Dizzy Mans Band, 1975. En The Opera. We gaan weer naar Tialf in Heerenveen. NK schaatsen de 1500 meter. Beide mannen allrounders. Zit erop, Sebastian Timmerman. Ja, niks zo klassiek als het allrounden, hè, Jurgen. Dat is echt het klassieke schaatsen. Moet de blijven meerkamp. Ook, en we hebben... Wat zeg je, sorry? Moet blijven ook. Ja, moet blijven. Nee, vind ik ook. En alhoewel, de opbouw is wel vaak dat je in het begin denkt... nou, deze tijden houden niet over. Was ook bij de 1500 meter net. Dan zie je tijden van de 1.51, 1.52. Ja, dat valt dan misschien een beetje tegen. Maar dan komt Patrick Roest als laatste in de baan. Ja, dat is de beste allrounder. Niet alleen van Nederland, maar ook misschien wel van de wereld. Hij is niet voor niets drievoudig wereldkampioen. En Roest dendert naar 1.44.05. En dat is een kampioenschapsrecord... Zo snel werd er dus nog nooit gereden op een Nederlands kampioenschap allround op de 1500 meter. Toch de derde afstand van dit toernooi. Roest pakt daarmee ook zijn derde afstandszege. En ligt dus nog steeds op koers om zijn tweede Nederlandse titel te gaan behalen in een Grand Slam. Dan moet hij de 10 kilometer later vanmiddag ook nog winnen. En dan wordt hij na Sven Kramer in 2007 de tweede man in deze eeuw die dat voor elkaar weet te boksen. Daarachter is de strijd om het podium fel en... Nog steeds spannend. Jordi van Workum is de nieuwe nummer 2. Hij werd ook tweede op de 1500 meter. En hij heeft een voorsprong van een seconde op de nummer 3, Marcel Bosker. En ook Bo Snellink, die naar de vierde plaats is gezakt... is zeker nog niet kansloos voor het podium. En nogmaals keer herhalen, de nummers 2 en 3 gaan met de winnaar van dit toernooi... het Europees kampioenschap rijden in Hamar over een ruime week. Nou, die winnaar lijkt in ieder geval vast te staan... want als Patrick Roest op de benen blijft staan... wordt hij Nederlands kampioen allround... De vraag is dus alleen, gaat hij dat vanmiddag doen in een Grand Slam of niet? En dat antwoord krijgt u later vandaag, dus hier op NPO Radio 1. Sebastian Timmerman was dat. Dan gaan we weer naar Marcia in de receptie van de villa. En die staat daar met zanger en toetsenist Ruben Heijn. Ja, en niet alleen zanger en toetsenist. Hij is van kinds af aan al vogelaar. Ruben, jouw favoriete vogel? Oh, dat is een vrij onmogelijke vraag. In zoverre dat is het bijna hetzelfde als het je favoriete liedje. Maar ik heb er wel een paar... Mag dat ook? Kom maar op. De zwarte kiekendief. Dat is heel ver weg in Zuid-Afrika. Maar hier in Nederland bijvoorbeeld. Blauwborst vind ik heel mooi. Even denken, wat nog meer? Een heleboel. Zingen ze ook? Qua zang? Waar gaat je voorkeur uit? Ja, de blauwborst zingt heel mooi. Die vind ik eigenlijk een van de mooiste zangen hebben in Nederland. Eigenlijk. Hoe ga lekker zitten. Met welke vogel zou je eigen stem vergelijken, Ruben? Korhoen? Nee, een gans? Vraag eigenlijk. Een gans? Nee. Ik zou toch wel beter. Ik zou iets beters uitkiezen. Oké. Okay. Nee, dat vind ik een hele moeilijke vraag om over mezelf te beantwoorden. Maar eigenlijk zijn dat jouw twee passies: hè? Het zingen, het muziek maken en de vogels. Ja, Otis is er ook bij, dat is je zoon. Ja, het is kerstvakantie, dus dit is even papa. Goeie naam, Otis ook. we hebben aan het begin van de uitzending gedraaid, Otis Redding. Ja. Dus vogelaar. Je hebt veel soorten zien verdwijnen, want dat is eigenlijk de reden waarom je hier bent. Niet over je muziek per se, maar. Nee. Over het project dat heet Aanpoten. Ja. Vertel. Nou, het begon eigenlijk een beetje met mijn vorige album Oceans... waar we bij bedacht hadden dat per verkochte vinyl zou er een boom geplant worden. Maar daar waren we nog een beetje over aan het steggelen... hoe we dat nou precies zouden doen. En ondertussen was ik goed aan het kletsen met mijn vriend Ruurt Jelle van der Leij. En Ruurt Jelle is ecoloog, hij is ook filmer. Hij filmt al die films voor Ruben Smit bijvoorbeeld. En hij heeft in coronatijd een stuk land aangekocht in zijn geboortedorp. Dat was een weiland. En hij heeft dat helemaal teruggegeven aan de natuur, zeg maar. Met een fantastische grote waterpartij erin en aangeplant. En hij kreeg toen ook wat aanvragen van mensen die dachten van... ja, dat wil ik ook wel. En toen dacht ik van, hey, wacht eens even. Moeten wij onze krachten niet bundelen? Want ik had nog een beetje budget over om struiken en bomen te planten. Alleen we hadden ook bedacht allebei van ja, we willen dit eigenlijk doorzetten. We willen dit blijven doen. Dus toen zijn we een platform begonnen, aanpoten.nu. En op dat platform, dat is eigenlijk heel simpel. Daar staan twee knoppen op. Eén knop is ik heb land. En de andere knop is ik heb geld. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar de bedoeling is dus op mensen die stukken land vrij hebben, daar niks mee doen, dat daar struiken planten op worden gezet. Eigenlijk, onze droom is eigenlijk om overal in Nederland dat soort kleine miniatuur natuurgebiedjes te hebben als hubs voor biodiversiteit. En dat kan al door het aanleggen van struiken en heggen en boswallen. En inderdaad, mensen die een stuk land over hebben, en dat klinkt een beetje gek, maar de grap is dat toch, er is heel veel land waar denk aan tuinen, maar ook bij land denk je trouwens eigenlijk een gigantisch landgoed, maar dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook gewoon een klein tuintje zijn. Ja, het kan een klein tuintje zijn. Wij mikken wel op iets grotere stukken. Iets grotere tuinen, dus vanaf een halve hectare. We zijn ook geen hoveniers, maar we zijn meer op zoek naar plekken waar gewoon landschapsherstel nodig is. We hebben al één aanpootdag gehad. En daar hadden we van particulieren die inderdaad een groot stuk grond hadden, en die daar dat meer natuur inclusief wilden maken. Tot een veeboer die een stuk van zijn land, en dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk, een stuk van zijn land afstond om daar een voedselbos te bouwen, en dat omgeven wilde hebben door een inheemse boswal. Tot een akkerbouwer die ook natuurinclusief wilde gaan verbouwen. Dus dat is het leuke, dat we op heel veel verschillende plekken terecht kunnen. Het is een mooie manier natuurlijk om toch iets te doen. Als jij midden in de stad woont. Je kan dus ook gewoon wat geld doneren. En dat daar land van gekocht wordt. Ja, nou nee. We hebben niet vooralsnog niet de ambitie om land te kopen. Never say never. Maar inderdaad, met het geld wat we dus binnenkrijgen, daar kunnen we struiken mee aankopen. Ja. En we werken eigenlijk alleen maar met inheemse struiken. Die dus voor Nederland inheems zijn. Dat is ook wel heel belangrijk. En daarnaast kijken we goed per locatie of het wel kan. Ik bedoel, het is niet zo dat wij overal maar wat struiken neerkwakken. Aan de zeedijk zet je andere planten neer dan ergens in. Nou ja, precies. Wat ik al zei, we werken in principe met struiken die overal wel in Nederland inheems zijn. Dus denk aan hazelaar en vlier en meidoorn en sleedoorn. Maar inderdaad, op een plek waar je eigenlijk alleen maar kruidenrijke graslanden wil zien, in plaats van Engels rijgras, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het een beetje gek om daar in één keer een boswal in te gooien. Zeg maar. Het begint er dus mee dat jij natuurliefhebber bent. Nou, want ben jij zo'n vogelaar die ook inderdaad s'morgens vroeg het veld intrekt en op je app de hele tijd kijkt of er nog ergens een vreemde vogel gespot is? Ja, nou, je weet al dat er apps zijn, dus dat vind ik Ik zie heel vaak die beelden ook van mensen dat met enorme. Die gaan naar een bepaalde plek waar dan net die ene vogel is gevonden. Ja, ik heb dat een aantal keer wel gedaan, maar ik ben daar ook wel weer een beetje mee gestopt, want daar zit voor mij de lol niet in. Hoewel, als er echt iets heel erg bijzonders is, dan rijk er op een gegeven moment wel. Wanneer was dat de laatste keer? Toevallig werd er bij ons in Haarlem een tijdje geleden een griel gevonden. Nou, dat is niet giel, een griel. En maar dat was letterlijk 300 meter van mijn huis, toevallig. Okay. Dus toen kon ik hem moeilijker laten liggen. Maar de laatste keer is alweer een aantal jaar geleden. Maar daar zit de sport ook niet voor mij in. Het is voor mij echt de liefde voor natuur, het buiten zijn, de schoonheid. Want hoe gaat het met de vogels dan in Nederland? Nou ja, het hangt er een beetje vanaf welke vogel. En don't get me wrong, er zijn vogelexperts die vele malen beter zijn in dit soort verhalen dan ik. Maar het hangt er een beetje vanaf wat voor vogel. Weidevogels gaat heel erg slecht. Je moet je voorstellen, neem de grutto. Dat is die is uitgeroepen de nationale vogel van Nederland. 80% van de grutto-populatie broedt in Nederland. Dan heb je het over 30.000 beesten. Nou, dat is eigenlijk helemaal niks. En die gaan heel slecht. Mede door de intensivisering van de landbouw. Mm-hmm. Dus ze verliezen broedplek, ze verliezen voedsel. Dus dat is echt problematisch. Want op het moment dat je met zulke aantallen een slecht broedjaar hebt, dan keldert die populatie. De zeearend bijvoorbeeld, dat is dan weer grappig, die gaat heel erg goed. Dat is de grootste vogel die we hebben. Moet je denken aan een spanwijdte van 2,5 meter. En die gaat weer een stuk beter. Omdat zijn voedsel, mede door dat Engelse rijgras, wat dus heel veel problemen ook veroorzaakt, gegeten wordt door grauwe ganzen. Ja. En die, dat is dan weer voedsel van de zeearend. Nou ja, met dit project Aanpoten proberen jullie daar toch je steentje aan bij te dragen. Ja. Dus mensen kunnen zich daarvoor melden. Aanpoten.nu, dat is ook wel mooi gevonden. Ja. Nu aanpoten. Nou ja, het is ook een beetje van, we willen het heft een beetje in eigen handen nemen. Het klinkt een beetje zuur, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het is een beetje van, ja, we zijn een beetje klaar met het gelul en we willen gewoon wat doen. Ja, snap ik. En op muziekgebied, nog plannen voor 2023? Zeker. Ik heb een EP op de plank liggen. Die is klaar. We zijn nog even aan het kijken wanneer die uitkomt. Maar dat zal ergens in het voorjaar zijn. En in het najaar willen we wat gaan toeren. We hopen natuurlijk in de zomer nog wat festivals te kunnen doen. En intussen aanpoten. Intussen behoorlijk aanpoten, ja. Succes ermee, Ruben. Fijn dat je hier was. Over het nieuwe initiatief aanpoten.nu. Daar kunt u alle informatie vinden. Het is tijd voor de Dichter voor Drie, want 5 voor 3. Hier is Arie van der Wulp. Het jaar is bijna afgelopen. Dus blik ik even terug. Aan de hand van krantenfoto's. Dat doe ik vliegensvlug. Een soldaat ligt in een smalle loopgraaf. Hij past er nauwelijks in. Hij schuilt voor Russische raketten. Met modder aan zijn kin. Daarnaast 2 Oscarmannen. Zonder een spoortje vuil. De een maakt grappen over kale vrouwen, de ander slaat hem op zijn muil. Een boer met 2 gebalde vuisten, het blauw-wit-rood in top. Strijdvaardig kijkt hij om zich heen, het land staat op zijn kop. Een dode zwaan wordt opgepakt. Hij was nog jong, maar niet meer piep. Hij eindigt in een vuilniszak, geveld door vogelgriep. Een vuurzee door een brandend bos. De droogte hield er huis. Een aangespoelde opblaasboot vergaan met man en muis. Een gebombardeerde kraamkliniek, een vrouw op een brancard, haar ongeboren baby dood. 5 mannen troosten haar. De rest is nog veel schokkender. Ik kap er maar eens mee. Ik stop. Het nieuwe jaar wordt hopelijk beter. Daar drink ik dan maar op. Arie van der Wulp was dat. Ik krijg net van die man in die stofjes, krijg ik hier even wat ik de komende dagen allemaal zo op het programma heb staan. Ik zie hier dat ik een quiz moet presenteren komende vrijdag hier op NPO Radio 1. Vanaf een uurtje of 2 gaan we de oliebollenshow maken samen met Roos Mogree. En daar zijn nog steeds kandidaten voor nodig. Voor die quiz, maar je mag ook daar gewoon komen kijken. Hier in de Vorstin in Hilversum. Ga even naar de site van NPO Radio 1. Staat alles op. Wij zorgen natuurlijk voor een paar versnaperingen. Nou, en dan ben je toch weer een paar uurtjes van de straat gewoon met zo'n quiz. En ik verwijs even naar de site van Max, maxvandaag.nl. Daar staan de 4 van de villa op. Dat doen we elke week, zetten we de 4 leukste gesprekken van zo'n week erop. Dan kunt u in een half uurtje eigenlijk even horen, nou ja, wat er zoal voorbij is gekomen. Dus ga daarvoor naar maxvandaag.nl voor de 4 van de villa. NPO Radio 1 luistert naar jou. Best hier eens even. Wist ik even wat hier al hier aan de hand is. De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Daar heerst hier wel een grote saamhorigheid. Dat je voor elkaar wat over hebt. Dat vind ik echt heel fijn. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Nieuwe smartphone. Oké. Okay. SIM-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Alleen met... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Nu in de bioscoop, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met met Moneybird. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met Kees Michels. Dat is een van de drijvende krachten achter de elektronica speciaalzaken Radio Rotor in Amsterdam. Een begrip bij veel knutselaars en frutselaars, maar de zaak gaat per 1 januari dicht. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De dood van het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne was inderdaad een ongeluk, zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Het meisje uit Vught en haar begeleidster uit Den Bosch raakten op 17 oktober vermist nadat ze met de auto uit Raamsdonksveer waren vertrokken. Voor Hebe werd een Amber Alert uitgegeven. En een week later werd de auto met daarin de twee lichamen gevonden in het water bij knooppunt Empel. Toen werd al aangenomen dat er sprake was van een noodlottig ongeval. Het onderzoek van het OM heeft dat nu bevestigd. Japan gaat strengere coronaregels invoeren voor toeristen uit China, Hongkong en Macau. In China gaat het virus flink rond sinds de maatregelen daar zijn losgelaten. En daarom moeten Chinese toeristen bij aankomst op het vliegveld in Japan verplicht een coronatest doen. Als ze positief testen, moeten ze een week in een quarantainehotel. Japan liet in oktober nog alle reisbeperkingen voor buitenlandse toeristen los, maar komt daar nu dus op terug. Het leeftijdsadvies van de film Pietje Bel is na klachten aangepast naar 9 jaar en ouder. Eerder werd het advies aangescherpt van alle leeftijden naar 12 jaar en ouder. Volgens Kijkwijzer was dat nodig omdat meerdere kinderen bang waren geworden na het zien van de film. Volgens filmjournalist Jort van Sloten zitten er inderdaad een paar enge scènes in. Je hebt volgens mij een schietpartij en Pietje krijgt een corrigerende tik van zijn vader. Het zijn wel dingen waar we nu misschien wat anders over denken dan 20 jaar geleden toen die film uitkwam. En het is natuurlijk ook nog eens een film die zich in het verleden afspeelt. Mm-hmm. Laat me het zo zeggen, een verbetering, maar of het helemaal de goede weg is, dat durf ik te betwijfelen. Vanwege de kritiek is het leeftijdsadvies nu weer wat naar beneden bijgesteld. En daarom mag de film toch overdag worden uitgezonden op Oudejaarsdag. In de Sloterplas in Amsterdam is vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Waaraan de vrouw is overleden is nog niet bekend. De forensische opsporing en de recherche doen nu onderzoek rond de plas. Het gebied is afgezet. In het Vaticaan zijn er zorgen over de gezondheid van voormalig paus Benedictus XVI. De toestand van de 95-jarige Benedictus zou de afgelopen uren zijn verslechterd. De huidige paus Franciscus roept op om te bidden voor zijn voorganger. Benedictus trad in 2013 als eerste paus af in zo'n 600 jaar. Op de NK Allround in Heerenveen heeft Antoinette Rijpma de Jong met nog één afstand te gaan de titel voor het grijpen. Ze won de 1500 meter in een baanrecord en vergrootte daarmee het gat met de nummer 2, Marijke Groenewoud. Op Ameland zijn hele stukken strand weggespoeld. Mogelijk neemt de zee nog meer zand mee. Het lijkt alsof er een hap uit het strand is genomen, waardoor het op sommige plekken gevaarlijk kan zijn om er te lopen. En daarom heeft de gemeente een deel afgezet. Het is al langer bekend dat de Nederlandse kustlijn langzaam afbrokkelt. Voor de Waddeneilanden is dat extra bedreigend. Hoe meer zand van de eilanden wegspoelt, hoe kleiner en kwetsbaarder ze worden. Het is de bedoeling dat het strand van Ameland komend jaar weer wordt opgespoten. Michael Zilberbauer wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht. De 41-jarige Deen volgt Henk Vrezer op, die deze maand opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag. Zilberbauer is voor de club geen onbekende, zegt voetbalcommentator Ragnar Niemeijer. Oud-speler in de periode 2008-2011 speelde hij 113 wedstrijden. Speelde ook het goede seizoen Europees. Toen Utrecht onder andere won van Celtic. Toen het speelde tegen Liverpool zo rond 2010. Dat was een topseizoen. Hij kent dus de club en was er afgelopen seizoen ook een tijdje assistent. Zilberbauer heeft bij FC Utrecht een contract getekend voor 2,5 jaar. Het weer bewolkt met af en toe regen. Er staat een vrij krachtige wind vanuit het zuidwesten. En het is ongeveer 9 graden. Morgen opnieuw regenachtig met nu en dan wat zon. Dan is het ongeveer 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er ligt een gekantelde vrachtwagen in de berm van de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij afrit Voorst. Daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging, want de rechterrijstrook is ook nog eens dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein, kwartiertje vertraging daar. En op de A76 vanuit Heerlen naar Brussel rijdt het langzaam tussen Spouwbeek en de grens met België over 3 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO+. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje. Nu op NPO+. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag. Zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Ja, dit is ook een programma met mooie gesprekken. En ik noem even een krimpkous, een folietrimmer of een ontstoorcondensator. Ja, je zult ze maar net nodig hebben. En voor dit soort specifieke onderdelen en nog duizenden andere dingen kon je altijd terecht bij de Amsterdamse elektronicazaak Radio Rotor. Dat kon al sinds 1936. Maar die winkel, volgens de vaste klanten een levend museum, gaat per 1 januari dicht. Kees Michels is een van de eigenaren. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom stoppen jullie ermee? Ja, het probleem is, het kan gewoon niet meer uit. Er moet bijna elke maand geld bij. En dat is al maanden zo. En ja, sinds corona is het er ook niet veel beter op geworden. Dus op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken. En dat hebben we gedaan. Je hield de zaak nog overeind voor die echte vaste klanten, die trouwe mensen die af en toe voorbij kwamen? Ja hoor, ja, we hebben heel veel vaste klanten. En, alleen ja, de besteding werd ook steeds minder. En de grotere bedrijven die waren zo'n beetje wel afgehaakt. Want of de technische dienst was opgeheven, of dat was gestopt, of er waren andere oorzaken. En ook in die coronatijd zijn hotels gestopt en de artiesten zijn gestopt. En de technici die daarvoor nodig waren, die hadden geen werk meer. Dus ja, aan alle kanten hadden we het gewoon moeilijk. Ja. Dus eigenlijk is corona, dat was al de eerste aanzet hiertoe. Ja, de corona heeft eigenlijk al onze reserves doen opeten. Die hebben we eigenlijk al onze reserves daarvoor gebruikt. En daarna zagen we het niet terugkomen, al die klanten. Mede omdat de meesten afgehaakt waren of een andere baan hadden gezocht. Ja. En bedrijven hetzelfde. Die hadden ook het online gevonden. Dus geeft aan dat het toch een probleem wordt voor ons. Is dat ook een grote concurrent online? Dat ze bij jou eerst komen kijken hoe het eruit ziet en het dan vervolgens online bestellen? Ja, dat komt voor. Ja. Je kan het zo gek niet verzinnen. Of ze komen met een probleem, komen ze aan de balie. Je legt ze uit wat ze nodig hebben. Je laat zien wat ze nodig hebben. Ze maken daar een foto van. Ik kom erop terug, zeggen ze dan. En vervolgens zie je ze niet meer terug. Ja. Dan weet je eigenlijk al dat online besteld gaat worden. Ja. Het is zelfs zo erg geweest dat ik mensen heb gehad die in de winkel online stonden te appen, te googelen en het ding bij een toeleverancier via internet vond en het liet zien van ik kan het veel beter hier kopen, want het is goedkoper. Ja. We zijn bezig met z'n allen bezig met de wereld, maar je hoort ook de term refurbish heel vaak vallen. Hè? Dus ja. Als je een telefoon hebt, ga niet gelijk een nieuwe telefoon kopen, maar kijk of je hem toch kan laten repareren. En dat geldt natuurlijk voor veel meer elektronische apparaten. Is daar dan toch geen markt voor jullie? Nee, want het is allemaal tegenwoordig, die elektronica is zo klein geworden dat men kan het heel moeilijk repareren. Soms is het ook niet meer te repareren om reden dat de componenten niet meer verkrijgbaar zijn. En je ook vaak specialistische gereedschap nodig hebt om die componenten weer te vervangen. Kijk, een netsnoertje aan een of ander apparaat, dat is wel te doen. En een zekeringetje vervangen, kan natuurlijk ook altijd. Dat zou ik ook altijd doen. Alleen ja, de televisie waarvan een componentje intern kapot is gegaan, ja, dat kun je niet vervangen. Nee. Dus koop je een nieuwe televisie. Jullie waren een waar paradijs voor knutselaars en reparateurs. Heb je altijd alle kwesties weten op te lossen? Natuurlijk niet. Nee hoor. Wij kunnen niet alles oplossen. Maar wat heb je allemaal voorbij zien komen? Waarmee kwamen mensen dat ze dachten van nou, dat weten ze bij Radio Roto wel? Nou ja, wat ik wel eens bij de, en dat is wel grappig. Wat ik wel eens bij de hand heb gehad, dat er een klant steeds terugkwam voor een zekeringetje. En op een gegeven moment zegt van ja, jullie geven steeds de verkeerde zekering, want ze knallen er steeds uit. Ja, dan was het apparaat dus defect en niet de zekering. Want die zekering gaat als gevolg van een defect, gaat die stuk. Ja. Ja, dat zijn wel van die grappige dingen eigenlijk. Maar jij hebt ook hele grote projecten gedaan, hè? Las ik. Luidsprekers. Ja, wij deden onder andere Visatone luidsprekers. En die moest je dus zelf bouwen. En dat was in de jaren 80 en 90 was dat een hot item. Want je kon natuurlijk voor relatief weinig geld kon je prachtige systemen bouwen. Hele grote boxen waren toen in de mode. Hoe groter, hoe beter. En hoe beter dat ging klinken. Want ja, de cd was ook in opkomst. Dat was ook voor iedereen bereikbaar. Dus alles werd gedigitaliseerd. Het klonk allemaal veel beter. Dus konden ze voor een paar honderd euro konden ze een luidsprekerbox bouwen. Die klonk als die al voor €2000 per stuk kostte. Ja, ja, ja, ja. Maar ik begreep ook flight simulatoren op Schiphol. Ben je bij betrokken geweest? Ja, ja. Nou, wij verkochten ook meetapparatuur en dergelijke aan grote bedrijven en zo. Dus dan moest nog wel eens wat gedemonstreerd worden om uit te leggen van hoeveel voordeel je had met dat stuk meetapparatuur. En zo zijn we ook eens een keer uitgenodigd bij de KLM op Schiphol om te meten aan de flight simulatoren. Want dat waren wat oudere systemen. En dat kon met mijn nieuwe meetapparatuur kon je dat heel goed kon je daar metingen aan verrichten. Ja. Maar die metingen konden we natuurlijk alleen maar doen als de flight simulator vrij was. En dat was 's nachts. Ja. Dus zijn we daar om 12 uur 's nachts een keertje uitgenodigd geweest. En hebben we ook nog een rondje mogen vliegen natuurlijk. En waar ben je het meest trots op zelf? Oh, wat ik heel leuk vond, dat was voor de tram in Nieuwegein. In de jaren 1998 hebben we dat gebouwd. Dan hebben we een systeem gebouwd waarmee je de deur kon openen. En dan moest dan ook nog een dingdongetje aan enzovoort enzovoort. En dat moest dan helemaal geautomatiseerd worden. Tegenwoordig is dat veel simpeler te doen. Maar toen de tijd moest het allemaal met relais gebeuren en tijdrelais en dergelijke. En waardoor men tijd genoeg had om uit te stappen. Ja. En dat de deuren dicht gingen. En dat er een dingdongetje ging. En het boeltje weer dicht ging. Ja. Uiteindelijk moest dat ook nog weer omgebouwd worden in 2006. Want de dingdong was niet duidelijk genoeg. Dat snapte men niet, dat de deuren daarmee dicht gingen. Ja. En moest er iets omgeroepen worden als niet meer instappen. Dat heeft mijn vrouw nog ingesproken. En volgens mij heeft dat nog jaren zo gereden. En heeft half Utrecht niet meer instappen gehoord. Wat grappig. Zeg, wat gaat er? Want jouw hele winkel ligt natuurlijk nog vol met al die onderdelen, die kabeltjes, die tussenstukjes, noem het maar op. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja. Nou, heel veel is al verkocht. Er zijn natuurlijk een aantal vaste klanten die hun voorraad hebben aangevuld natuurlijk. Die kwamen met lijsten, met onderdelen en die gingen met tassen vol de deur uit met allemaal kleine onderdeeltjes, kabeltjes en ga zo maar door. En langzaam maar zeker ja, wordt het wat leger. Ja. En wat ga je zelf doen, Kees? Wat ga je nu zelf doen na 1 januari? Na 1 januari. Nou, in eerste instantie zal hier de zaak leeggehaald moeten worden. Daar zijn we denk ik 2 maanden mee bezig. En dan daarna ga ik eerst met vakantie. En dan ga ik eens even kijken of ik ergens een baantje kan vinden. Wat ik leuk vind. Ja, er zijn diverse mensen die wel die een uitnodiging hebben gestuurd voor een kopje koffie. Ik wou net zeggen, want als jij van een aardappel een stekker kan maken, nou, en dat is denk ik nog het minste, dan kan je tegenwoordig in Nederland overal terecht. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dank voor het gesprek, Kees. Hoor. Succes met de laatste loodjes. Ja. Met je broer samen de winkel opruimen. En dan op zoek naar eerst vakantie en dan naar iets leuks. Dank voor het gesprek over Radio Roto. Dat was Kees Michels. Ja. Imagine Dragons, on top of the world. Nieuws. Snipper. Daar is er dan toch nog eentje op deze dag. Een nieuw snipper, een fragment eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. U krijgt daar zometeen een vraag bij. En als u die vraag goed kunt beantwoorden, dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. Ja, het is eigenlijk ook wel echt iets Hollands. Wij spreken eigenlijk over alles, behalve over wat je verdient. He, je kan eigenlijk, seks wordt wel besproken, maar je salaris niet. Dat is best wel gek. Ja, dat is de stem van Sandra Doevenans. Die was te horen in de Nieuwsbv. En dat gesprek ging over stille armoede. En zij schreef hierover één boek. En de vraag is, hoe heet dat boek van deze Sandra Doevenans over stille armoede? We spelen deze ronde met de appers en met de mailers. Dan gaan we straks aan het eind, tegen 3:30, de winnaar bekendmaken. Dus mail of app, als u het goede antwoord weet. Mailen kan via villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Hoe heet dat boek dat Sandra Doevenans heeft geschreven? U luistert naar Villa. Ja, het vuurwerk dat knalt alweer om onze oren. De hondenzoekgroep Noord-Nederland maakt zich grote zorgen over de komende jaarwisseling. Nu al namelijk lopen er veel honden weg, omdat ze gewoon bang zijn voor al dat geknal. Sylvia de Rader, goedemiddag. Goedemiddag. Van de hondenzoekgroep Noord-Nederland. U maakt zich zorgen, hè? Ik maak mij echt zorgen. We hebben dit elk jaar. En als we kijken naar de cijfers van vorig jaar, was dat al bijna 71% meer dan in de coronatijd. En ja, we maken ons echt zorgen. De honden die vermist raken, dat begint steeds vroeger, omdat het vuurwerk ook steeds vroeger begint. Dus ja, we houden ons vast voor wat er dadelijk gebeurt als er echt vuurwerk komt. Hoeveel honden zijn dat per dag die weglopen? Nu zijn het 1 à 2, normaal gesproken. En we hebben dus gewoon al dagen gehad dat het gewoon ineens 4 waren of 5. En dat verwachten we dus nog veel hoger. En hoeveel vindt u er daarvan terug? Gelukkig de meeste, maar er zijn jammer genoeg ook honden die we dus niet meer terugvinden. Mm. En gelukkig vinden we wel de meeste terug, maar helaas ook sommige niet. Ja. Die honden raken natuurlijk in paniek. Dat maakt niet uit, hè? Groot en klein, dat kan voor iedere hond gelden. Ja, het maakt niet uit of de hond groot is of klein is. We hebben het van Chihuahua tot grote Bernesennes. Dat maakt helemaal niet uit. En die kunnen gewoon niet tegen dat geknal en gaan op de loop? Kijk, wij horen vuurwerk. En als mens zijnde, en wij schrikken soms al, en wij zien het soms al aankomen. De hond ziet het natuurlijk niet aankomen. En zijn geluid is gewoon 10 keer zo goed als die van ons. Dus als wij hem al een harde knal horen, dan hoort hij hem 10 keer zo hard. Ja. Dus daarbij komt ook nog eens een keer de flitsen en de kruiddamp die eraf komt. Wat ook bij een hond gewoon veel sterker te ruiken is dan bij de mens. Dus dat zijn allemaal best wel angstaanjagende dingen voor de hond. Maar goed, zo'n hond gaat dan die ontkomt op een of andere manier, denk ik dan. Hè, want die weet dan toch naar buiten te glippen of iets. Overal wordt geknald. Dus die hond die gaat dan ook, die wordt voortdurend weer verder opgejaagd, lijkt me, of niet? Ja, en dat is juist de angst bij het vuurwerk. Kijk, als een hond schrikt van het vuurwerk en hij gaat er vandoor, zeker dadelijk met oud en nieuw, hij loopt werkelijk het vuurwerk in. Dus zijn angst en zijn paniek wordt alleen maar steeds groter en groter, met alle gevolgen van dien. Ja, en dit is niet zo dat ze uiteindelijk gewoon wel weer terugkeren naar huis? Sommige honden wel, maar dan hebben we het vaak over later, hè, als het wat rustiger wordt. Ja, en sommige honden zijn zo in paniek en zo ver weggegaan dat ze gewoon niet naar huis toe kunnen lopen, of dat ze dat niet meer kunnen vinden, of zich verwond hebben, of wat dan ook onderweg. Dus ja. Maar wat nu te doen? Want kijk, dat vuurwerk, dat blijft er. En het is ontzettend vervelend allemaal. Ook gewoon voor mensen natuurlijk. Oude mensen, die kinderen, die schrikken ervan. Maak ze dat maar eens duidelijk, die types die dat doen. Dus die gaan daar gewoon mee door. Wat kunnen we nou doen voor die honden? Voor de hond kan je zelf zorgen van, ook al is je hond dat je denkt van, goh, hij kan wat tegen vuurwerk. Elke hond kan schrikken. Als er een rotje voor zijn hoofd komt, dan zal de hond daar ook van schrikken, hoe sterk die ook is. Dus hou je hond aangeleid in deze periode. Neem geen risico's. Heb je thuis, krijg je visite. Zorg dat er een sluis is. Dus dat betekent bij ons, doe één deur dicht voordat je een volgende deur open doet. Zorg dat het keurig gesluisd wordt, zodat je hond niet tijdens de visite gelijk naar buiten kan glippen en in het vuurwerk terechtkomt. Denk ook niet van, ik laat mijn hond in de tuin, want ook daar is het geluid heel sterk tijdens oud en nieuw. En een hond kan in paniek over heel veel dingen heen klimmen, zelfs over schuttingen. Tja. Het klinkt allemaal heel logisch, maar mensen moeten gewoon beter goed om zich heen kijken, ook wat betreft de hond. En stop met dat vuurwerk gooien, zou ik zeggen. Maar dat is tegen dovemans oren gezegd in dit geval. Ook al dat is ook wel een hele grote wens voor ons. Kijk, het is een vreugde voor de mens, uiteraard. Maar het is een hel voor alle dieren. Ja. Dank voor de toelichting. Sylvia de Rade was dat, van de Hondenzoekgroep Noord-Nederland. zullen het maar tegen je zeggen. Op een woensdag als deze, I'll Be Your Baby Tonight. Was het niet een liedje van Bob Dylan ook? In ieder geval de uitvoering van Robert Palmer. Eens even zien, we gaan even wat administratie wegwerken. Allereerst heb ik contact met Myrthe Wijman. Wegman, sorry, Myrthe. Ja, hallo. In Groningen? Ja, nou, ik ben op dit moment bij mijn ouders in Zuidwolde. In Zuidwolde Groningen of Zuidwolde Drenthe? Zuidwolde Drenthe, vlakbij Hoogeveen. Ja, dat ken ik, maar het is ook een Zuidwolde in Groningen. Ja, dat klopt. Ja, ja, maar ja. Ik ben opgegroeid in Drenthe, maar ik woon nu in de stad. Ah, dan kun je ook Drenthe praten, ja, met zijn bijen. Ja, zeker. Ja, geen probleem. Zee, jij hebt gereageerd omdat jij deze stem herkende. Ja, het is eigenlijk ook wel echt iets Hollands. Wij spreken eigenlijk over alles, behalve over wat je verdient. He, je kan eigenlijk, seks wordt wel besproken, maar je salaris niet. Dat is best wel gek. Nou ja, niet die stem herkende je misschien, dat zei ik. Dat is Sandra Doevendans, maar het ging over haar boek dat ze heeft geschreven over stille armoede. En hoe heet dat boek? Dat boek heet Schone Lei. En dat is helemaal goed. Dus, het levert jou nog een Villa VDB keukenschort op. Superleuk. Gaan wij sturen naar de stad Groningen. Dus we hebben je gegevens, dat komt... Ik weet niet of het nog lukt voor de jaarwisseling... maar het komt in ieder geval in dit nieuwe jaar naar je toe. Beloof ik. Nou, top. En doe voorzichtig met alles. Eens even kijken, we gaan naar Marcia nog even voor de onderwerpen morgen in de show. Morgen, Jurgen, krijgen we een inkijkje in de vadervleugel van de gevangenis in Veenhuizen. Kinderen kunnen daar namelijk op een fijne manier hun vader bezoeken die vastzit. En zometeen Joram Kaart met Geld of Je Leven. Hij ontvangt de voorzitter van het pensioenfonds ABP, Harmen van Wijnen. Prettige dag, goedemiddag. Max is er, ook in de winter. In de winter. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. NPO Radio 1.